زورق سرگشته با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی و ضرب امیر ناصر افتتاح. شعر از شهریار، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار محمد جهانفر. خیال رفتگان شب تا سحر در جانم آویزد، خدایا این شب آویزان که میخواهند از جانم. ستاره مطرب شوقی، ستاره مطرب شوقی گسسته سیم جو سوزن، شبان وادی عشق شکست نای نالان جانای نجومی کودم در آتش افسر جانی من، نجومی در آتش افسرد جان من، ندودی کو برایت از سر شورید سامانه ندودی کوبرای از سر شورید سامان جانم. خیال رفتگان شب تا سحر در جانم آویزه خیال رفتگان شب تا سحر در جانم آویزه خدایا خدایا خدایا این شب آویزان چه میخواهد چه دریایی چه توفانی چه دریایی چه توفانی که من در پیچ و تابه به زرخ های صاحب کشته سرگشته میمانم یا چه دریایی چه طوفانی که من در پیچ و تاب به زورق های صاحب کشته سرگشته میمانم یا از شورم که امشب زد به سر آرم شفته با سنگین میگویم چه میگویم نمیفهمم چه میگویم نمیفهمم چه میخواهم نمیدانم چه میگویم نمیفهمم چه میخواهم نمیدانم گره شد در گلویم ناله گره شد در گلویم ناله جای ساز هم خالی آی جانم گره شد در گلویم ناله جای سازم خالی که من با خوندن این پنجه پیچیده نتوانم که من با خوندن این پنجه پیچیده نتوانم یا جانم بریده ستار مطرب شوقم گسسته سینه جان سوزم شبان وادی عشقم شکسته نای نالانم ستار مطرب شوقم گسسته سیم جان سوزم شبان وادی عشق شکسته نای نالان امیدم نوی دیده. نه جامی کودمت در آتش افسرده جان من، نه دودی کو براید از سر شورید سامانم. گره شد در گلویم ناله، جای ساز هم خالی، که من واخوندن این پنجه پیچیده نتوانم. تازه شماره 11 بود که با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی و ضرب امیر ناصر افتتاح اجرا شد.